iar în vilovelele mi-o plouă buzunarele, iar îți par topurile. Alelelele, iar în vilovelele mi-o plouă buzunarele, iar îți par topurile. Bine mă descurc ambițios, n-am ce să le fac, atunci mă le-am spus, dacă mă iubește cel de sus.